نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. 11वें पारे का रुकू नंबर 2 है। جو آیت نمبر 100 سے لے کر 110 تک، پارا نمبر 11 رکوع نمبر 2 آیت نمبر 100 ٹو 110، پہلے لفظی ترجمہ لکھیں گے اور پہلی ہی آیت سن کے آپ خوش ہو جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے لوگوں کو کلاسیفائی کر دیا. قلم تھام لیجئے دوبارہ. والسابقون اور آگے جانے والے، یعنی سبقت لے جانے والے. الاولون پہلے، من المہاجرین مہاجرین میں سے، والانصار اور انصار میں سے، والذین تبعوهم اور وہ لوگ جنہوں نے پیروی کی ان کی، بإحسان ساتھ احسان کے، رضی اللہ راضی ہو گیا اللہ، انہم ان سے، ورضوا اور وہ راضی ہو گئے، عنہ اس سے، وأعد اور اس نے تیار کیا، لهم ان کے لیے، جنات باغات کو، تجری بہتی ہیں، تحتها ان کے نیچے، الانہار نہریں، خالدین ہمیشہ رہنے والے ہیں، فیہا ان میں، ابدا ہمیشہ ہمیشہ، ذالک الفوز العظیم یہ ہے کامیابی بڑی، وممن اور ان میں سے جو، حولکم تمہارے آس پاس ہیں، من الاعرابی بدوؤں میں سے، منافقون منافق ہیں، ومن اہل المدینہ اور مدینہ کے رہنے والوں میں سے، مردو ماہر ہو گئے یا اڑ گئے، یعنی ایکسپرٹ ہو گئے کے معنوں میں، علی النفاق منافقت پر، لا تعلمهم نہیں تم جانتے ان کو، نحن نعلمهم ہم جانتے ہیں ان کو، سنعذبهم ان قریب ہم عذاب دیں گے ان کو، مرتين دو بار، ثم پھر، يردون وہ پھیرے جائیں گے، الى طرف، عذاب عظیم بڑے عذاب کے، واخرون اور کچھ دوسرے لوگ، اعترفوا جنہوں نے اعتراف کیا، بذنوبهم اپنے گناہوں کا، خلطوا انہوں نے ملے جلے کیے، عملا صالحا نیک اعمال، وآخر سیئا اور کچھ دوسرے برے، عسى الله امید ہے کہ اللہ تعالیٰ، ان يتوب عليهم کہ مہربان ہو ان پر، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، غفور الرحیم بخشنے والا مہربان ہے. خذ لے لو من اموالهم ان کے مالوں میں سے صدقتن صدقہ تطہرہم تم پاک کرو ان کو وتزکیہم بہا اور تزکیہ کرو ان کا ساتھ اس کے کس کے صدقے کے دوبارہ بولتی ہوں اور تزکیہ کرو ان کا ساتھ اس کے کچھ لفظ چھٹنے نہ پائے اور اس کے میں ہا کی ضمیر صدقے کی طرف ہے وصلی علیہم اور دعائے رحمت کرو ان پر ان صلاتک بے شک تمہاری دعا سکنن سکون کا ذریعہ ہے لہم ان کے لیے واللہ اور اللہ تعالی سمیع علیم سننے والا ہے جاننے والا ہے علم یعلمو کیا نہیں انہوں نے جانا ان اللہ بے شک اللہ تعالی ہوا وہ یقبل التوبتا قبول کرتا ہے توبہ ان عبادی ہی اپنے بندوں سے وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ اور لیتا ہے صدقات وَأَنَّ اللَّهَ اور بے شک اللہ تعالی هُوَ التَّوَّابُ وہ توبہ قبول کرنے والا ہے الرحیم مہربان ہے وقل اور آپ کہہ دیجئے اے ملو عمل کرو فسیر اللہ پسند قریب دیکھے گا اللہ عملکم عمل تمہارا ورسولہ اور اس کا رسول والمؤمنون اور مومن بھی وستردونا اور ان قریب تم پلٹائے جاؤ گے الى عالم الغیبی طرف جاننے والے کے والشہادتی اور حاضر کے فینبیوکم پس وہ خبریں دے گا تم کو بما کنتم ساتھ اس کے جو تھے تم تعملون تم عمل کرتے وآخرون اور کچھ دوسرے مرجونا ڈھیل دیے گئے ہیں لیمر اللہ ہی اللہ کے فیصلے کے لیے اما خواہ یعذبہم وہ عذاب دے ان کو و اما اور خواہ یتوب علیہم وہ مہربان ہو جائے ان پر واللہ اور اللہ تعالی علیم علم والا ہے حکیم حکمت والا ہے والذین اتخذوا اور وہ لوگ جنہوں نے بنا لی مسجدا ضرارا ایک مسجد اذیت دینے کے لیے وكفرًا اور کفر کے لیے وتفریقًا اور جدائی ڈالنے کے لیے بین المؤمنین ایمان والوں کے درمیان وإرصادًا اور بطور پناہ گاہ لمن حارب اللہ اس شخص کے لیے جس نے جنگ کی اللہ تعالیٰ سے ورسوله اور اس کے رسول سے من قبل اس سے پہلے وَلَيَحْلِفُنَّ اور البتہ وہ ضرور قسمیں کھائیں گے ان اردنا نہیں ارادہ کیا تھا ہم نے الا الحسنا مگر بھلائی کا واللہ اور اللہ تعالی یشہدو گواہی دیتا ہے انہم لکاذبون بے شک یہ جھوٹے ہیں لا تقم نہ تم کھڑے ہو جاؤ فی ہی اس میں ابداً کبھی بھی لمسجدن البتہ ایک مسجد اس سیسا جس کی بنیاد رکھی گئی التقوی تقوی پر من اولی یوم پہلے دن سے احق کو زیادہ حقدار ہے ان تقوم فیہ کہ تم کھڑے ہو اس میں فیہ رجال اس میں کچھ لوگ ہیں یحبونا جو پسند کرتے ہیں ان یتطہروا کہ وہ پاکی اختیار کریں واللہ یحب المتطہرین اور اللہ تعالی محبت رکھتا ہے پاک رہنے والوں سے افمن اسسا کیا بھلا جس نے بنیاد رکھی بنیانہ اپنی عمارت کی الا تقوی تقوی پر من اللہ ہی اللہ کی طرف سے وردوان اور رضا مندی پر خیر بہتر ہے امن یا جس نے اسسا بنیاد رکھی بنیانہ اپنی عمارت کی الا شفا ایک کنارے پر جروفین کھائی کے کھائی ہوتی نا ڈچ ہارن گرنے والی کے فن ہارا بھی پھر لے گری اس کو فی ناری جہنم جہنم کی آگ میں واللہ اور اللہ تعالی لا یہدی نہیں راہ دکھاتا یا ہدایت دیتا القوم الظالمین ظالم قوم کو لا یزالو ہمیشہ رہے گی بنیانہم ان کی عمارت الذي وہ جو بناؤ انہوں نے بنائی ریبتن شک کا سبب فی قلوبہم ان کے دلوں میں الا مگر ان تقطع یہ کہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں قلوبہم ان کے دل واللہ اور اللہ تعالی علیم حکیم جاننے والا ہے حکمت والا ہے. بس جی رکوع پورا ہوا الحمدللہ.